الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 38، 39، 41، دریم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 38، 39، 41، د دین مخ کے سبق کی د حضرت مریم بی بی د پرورش ذکر اوشو. چې کله دا بیت المقدس ته راوستې شوه، د مور نظر یې پوره شو، الله قبوله کړه. زکریا علیه الصلات والسلام بیت المقدس کې د هغې دپاره یو عبادت خانه، یو کمره مقرر کړه چې دا به دې کمره کېږي. زکریا علیه السلام د هغې پرورش ذمواري په غاړه شوه، هغه به پرورش کو. کله چې هغې زکریا علیه الصلات والسلام د هغې په تربیت کې غیر معمولی نشانات د قدرت ولیدل چې بیموسه او میوې ورته الله ورکولې، د جمی میوې ورته پرتې وي په اوړي کې، د اوړي هغه په جمی کې، زکریا علیه الصلات والسلام په دغه وخت کې الله ته سوال چې یا الله، زما اولاد نشته او زه بوډا شوی یم، زما ښځه بوډۍ شوې ده، ظاهري اسباب د اولاد هغه زموږ ختم دي، خو یا الله ته چې په دې قادر یې چې بیموسمه میوې دې ته ورکولی شي مریم بی بی ته، نو یا الله دا بیموسمه اولاد مونږ ته هم راکولی شي، دا بیموسمه میوه مونږ ته هم راکولی شي، یا الله ته په دې قادر، نو یا الله ماله بیموسمه اولاد راکړي. او دا سوال د حضرت زکریا علیه الصلات والسلام ډیر عجزه سره، بل ځای کې قرآن کې راځي ندا ان خفیه، الله ته پټ زاری وکړه، مینه ته وکړه. الله پاک فرشتې راولېږي چې لاړ شي او زکریا علیه الصلات والسلام ته خوشخبری واوروي، هغه ته زوی زه ورکوم، اولاد ولا ورکوم. زکریا علیہ الصلات والسلام عبادت خانہ کی ولاڑ عبادت کو فرشتے رالی اور زکریا علیہ الصلات والسلام تیوی اللہ فیصلہ کرے دا چی تال خدے پاک اولاد در او اولاد سنگ در کئی مختلف صفات دلتا بیان شوی دی اغا صفتون سر اللہ تعالی اولاد در کئی زیر در اغا رس تو رازی اغا وای عزت مندو دا اولاد دا پار دعا کول چی خدای پاک مال اولاد را کی خدای پاک مالا نیک مالا و صالح حبیبی را کی دا جائز دا بلکہ دا پیغمبران سنت دی زکریا علیہ السلام دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبہ او سونا پیغمبران چی خدای پاک را لی گلی دی طول تا اکثر تا خدای پاک بی بیانی مور کرے وی اولادی مور کرے اللہ پاک فرمائی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ستانا مخ کی پیغمبران راغلی دی اللہ وی اغویتا میں اے پیغمبر بی بیانی مور کرے وی اولاد میں مور کرے دا نیکان و صالحان و خلق و صفت اللہ پا قرآن کی بیان کرے وی چی اغا نیکان صالحان خلق اغوی دا اخ نیک اولاد سوال کئی دا خو بی بیانو دا پاک دامنو بی بیانو دا نیکمل بی بیانو سوال والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین یا اللہ منتا خخ بی بیانی را کئی نیکمل صالحا اولاد را ترا کئی چی زمان دا سرگ و یخوالی وگلی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام خپل فرمای ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس من دا زما سنتی چاچه زما د سنتو نه اعراض وکړه هغه زمونږ نه نه دی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام بل ځای کې فرمای تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم دا چی خدو سر وعدہ کرے چی آغا محبت کون کی او دیر اولاد رولون کی دا چی خاندانونو کی ودونو کی چی آغا خاندانونو کی زنانا دیر بچی رولی زکا دا قیامت کو رض بزر پا کسرت دا امت سر فخر کو دا قیامت کو رض با بعضی پیغمبران راش چا سر با یو امتی چا سر با دوگی چا سر با لسوی چا سر لگلے پیغمبر علیہ السلام امت پا پٹولو کی دیروی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیز با فخر کم چی ما امتیان دیر دی نو دا اولاد دا پارا دا وعده دا پارا سوال کول اللہ نا غختل دا مطلوب دی تحتول پیغمبرانو دا اکثر پیغمبرانو سنت دی ام سلیم یو بی بی دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دی دا پیغمبر علیہ السلام خادم دی غیق کی راوست یا رسول اللہ دتا دعا ہوگا پیغمبر علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہو فی ما عطیت یا اللہ دا دپا مال او دا دپا اولاد کی برکت واچے الله د حضرت انس رضی الله عنه په اولاد کې برکت اچول ډیر زیات بچیو چې کله دی وفات کېده نو سر ته سل کسان ولاړو بچی یې ولاړو اولاد او مال کې ولا خدای پاک د پیغمبر علیه السلام د هغه دعا د برکته ډېر برکته چول عامو خلکو چې به فصل وکړ باغ به وکړ کال کې به یو ځل میوه ورکول دا عادت دی چې یو ځل میوه ورکوي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فصل او باغونو وکال کې دو ځله نه وکول ډیر مال او مال خدای پاک ورکړي د چا چې اولاد ډیر وي نو خدای پاک ولا مال هم ډیر ورکړي ځکه دا قانون دی تاسو وګورئ یو کس هغه ځان صرف په مشکله ساتي چې وادي نه کړي کله یو ځای کې روټۍ ته ناستي کله بل یو کله د یو کس حجره کې ناستي کله د بل کس حجره کله یو بیټک کې ناستي کله بل بیټک کې ناستي کله یو رشته دار کره کله بل رشته دار کره روټۍ پسې لیواله ګرځي خو چې کله وعدو دوه کسه شي بیا دوه کسه ساتي ښځم ځان سره ساتي او چې کله بچی وشي یو دوه درې بیا هغه بچي هم ځان سره ساتي مخکې ځان نه شو ساتلی اوس ښځه او بچي هم ساتي دا وله الله د هغه بچو د برکته د ښځې د برکته فراخه رزق وله ورکوي ځکه د رزق ذمواري الله اخېستې زمونږ بعضې خلک بچی ډیر نه روي دوی ته به روټۍ څوک پوره کوي د دوی تربیت به څنګه کېږي الله فرمایي د روټۍ ذمواري خو یې زما ده که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ذمواري خو خدای پاک اخېستې ده رزق دې سړي مخکې صرف ځان نه شو ساتلی اوس بچي هم ساتي نو دا د ده کمال دی که دا بچو کمال دی خدای پاک ته څومره خولې ډېرې کړې هغه هم رزق هم ولا ډېر او تربیت نو تربیت ضروری دی یقیني د ډېرو تربیت نه کېږي د لږو کېږي بلکل د اولاد سلسله ختمول نه دي پکار کومه وقفه چې ده نو هغه علماو جایز لیکلې ده خو د اولاد هغه اصل جرړې ختمول هغه نه دي پکار هغه ناجایز او حرام دی خدا دا چې څومره کمزوري مخلوق دی هغوی د خدای پاک رزق ښه ورکوي پیغمبر علیه الصلات وسلام ته یو کس راغی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ورور دی تاسو سره هر وخت په جومات کې ناست مزدوري نه کوي زه ټوله ورځ مزدوري کوم محنت کوم او هغه ټوله ورځ دغه په جومات کې تاسو سره ناست پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي وي دا تا ته چې کوم رزق میلاویږي کیدی شي دا د ده د برکته میلاویږي ته دا ولې وایې چې زه مزدوري کوم نو زه پیدا کوم دا تا نه د اقصه رور د برکت خدای پاک دا رزق درکوي د کوم سړي چې لونه ډېرې وي ظاهري اسباب د رزق د پیدا کولو ني مټې نه وي چې پیدا یې کړي ځوانان ني فکور کې ډېری لونه وي د چا چې لونه ډېری خدای پاک رزق ولا فراخه ورکوي او د رزق فراخې دا مطلب نه چې د سره به ډېر دولت خو په ده به بیماری کمی وي، په ده به نور مصیبتونه تکلیفونه کم وي، خرچه به ده ده کمه. خدای پاک په ته ښه ژوند تېروي او دا د عیدونو د برکت. نو الله پاک فرمایي چې دا رزق بچو ته دا زه ورکوم، تاسو ته زه رزق درکوم، دا ستاسو مزدوري نه ده، دا ستاسو کمال نه دی، دا ستاسو د مټو زور نه دی، رزق زما په لاس. نو د اولاد دپاره، د نیکا نیکو بیبیانو دپاره دعا کول، سوال کول دا مطلوب دی. الله وایي دا وغواړئ د الله. زکریا علیه الصلاة والسلام دعا وکړه چې یا الله مال اولاد راکړي. هنالک په دقه ځای چې د مریم بیبي سره بی موسمه میوې ولیدې، په دغه وخت دعا زکریا دعا وکړه زکریا علیه الصلاة والسلام ربه د خپل رب نه. قال ویوی رب ای ربا هبلی او بخیمات من لدن که ده طرف خپلنا ذریتا طیبتا اولاد پاک، یا اللہ ما تنی کمل او صالح اولاد رای. انکا بیشک تسمیع الدعا او ریدن که ده دعای، یا اللہ زما ده دعا قبولتی، یا اللہ تاوری ده، یا اللہ تاو ریدن که ذاتی قبولیت درجه تیوره. الله دعاګانې قبلوي، څومره دعاګانې چې مونږ کوو هغه قبلیږي، او هغه خدای پاک مونږ ته په دې دنیا کې راکوي. بعضې د مصلحت د وجې نه ایساري کړي، د هغې نتیجه وروسته راوځي، هغه وروسته خدای پاک ورکړي. بعضې آخرت کې مونږ له د هغې بدلې به راکوي. حدیث کې راځي یو بنده ته به الله پاک د قیامت په ورځ ډېر څه ورکړي. نو دی به عرض وکړي چې یا رب العالمینه، دا اعمال خو ما کړي نو چې دا کوم راله څه تا راکړې، دا کوم بدلې چې تا ما له راکړې، ما خو دا اعمال کړي نه دي. یا الله دا د کوم ځای نه دي؟ الله به ورته وفرمایي تا په دنیا کې ډېرې دعاګانې کړې، نو څه خو مې هلته درکړې وې، خو ډېرې مې دلته ایسارې کړې وې ځان سره. نو نن زه تا له هغه ټولې دعاګانې هغه بدلې درکوم. نو وایي دا بنده به ووایي چې کاش چې په دنیا کې ما له یو بدله م نه وه راکړې شوې، چې نن ما له ټولې راکړې شوې. نو دعاګانې خدای پاک ټولې قبلوي. بعضی مونږ ته دې دنیا کې د هغې سله میلو شي، بعضې چې دی نو هغه مونږ له خدای پاک د مصلحت د وجې نه روستو کړي. نو یا روستو دور کې راله راکړي، یا که رانه کړي راله آخرت کې به الله د هغې بدلې راکړي. دعا ډېره ضروري ده، دعاګانې کوئ. زکریا علیه السلام دعا وکړه، الله سمدستي قبوله کړه. فنادته الملائکه، آواز ورکو فرشتو، وهو قائم، او دا زکریا علیہ السلام ولاړو، یصلی فی المحراب، چې مونځ کو په محراب. ان الله بشک الله پاک یبشرک بیحیا، زیر در کئی تا ته په یحیا سره، نوم به یحیا، الله ولې نوم کیښود. مصدقا بکلمت من الله، تصدیق کوونکی بی پاغه کلمې د خدای پاک سره. حضرت عیسی علیه السلام لومبی تصدیق په دغه د پیغمبرۍ هغه حضرت یحیی علیه السلام کوي. نو دا یو صفت یې ولا بیان کړ چې دا داسې پیغمبر بی، داسې د الله نیک بنده بی چې دی به د حضرت عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ تصدیق کوي، چې او دی د الله په حق پیغمبر دی، او لومبی تصدیق یې کړی دی. دویم صفت سید، دی به سردار وي. سید، سید په معنی د سردار. مفسرینو ډېرې معنی لیکلي دي د سید، چې دی به حلیم او بردبار وي، غصناک کنوي. غصه د دبا هغه مغلوب وي غالي وبني په د باندې. نو یو معنی مفسرینو حلیم او بردبار لیکلی، دویمه معنی یې لیکلی ده دی د علم خاوند وی، سید عالم ته وی. او دریمه معنی مفسرینو لیکلی ده چې دی به تقوادار او پرهیزګار وی. سید څه ته وی؟ تقوادار او پرهیزګار. نو دا بل صفت سید، یعنی دی به صبرناک وی، حلیم او بردبار وی، عبادت گزار متقی و پرهیزگار بی، عالم بی، خدای پاک ول علم ورکړي. دریم صفت الله بیان کړی دی و حسورا، او دی به بند کړي شوي، محصور بی، دنیاوی خواهشاتو نه به دی محصور وي، بند کړي شوي بی. یعنی مطلب دا دی چې د دنیا خواهشات بازی هغه به دی نه خوښوي. او یو معنی مفسرینو دا لیکلی ده چې دی به د واده نه منع کړی شوی وي، یعنی واده به نه کوي. او دا واده نه کول دا نه چې د ده دی به بیمار وي، نامرد بنی وی، عینین بنی، ځکه دا یو عیب دی. نه، جسمانی طاقت پیوی، خو بیا بندې د واده نه منع کړی شي، یعنی د الله هغه مینه هغه به په ده دومره غالب وي، د فنائیت مقام به ده ته حاصل وي چې د ده به دغه طرف ته اړه خیال نه، یعنی د دنیا خواهشاتو ته به د ده بالکل خیال نه، هغه طرف ته به سوچ هم نه وي. طاقت به وي پکې، د واده طاقت پې وي، لیکن واده به نه کوي. او عزتمندو، داسې خلک عیسی علیه الصلاة والسلام هم پیغمبر دی، د هغه هم دغه مقام ده، اسمان ته اوخېجولی شو، لیکن هغې وخته پورې هغه واده ونه کړ، او بالکل تاریک الدنیا و یو پیاله و سره و عیسی علیه صلات و سلام سره پاغی به اوبس کرد. یو رضی یو سری اولی ده، بعضی روایت و فراغلی چه پا لپو بانده پا چون بانده اوبس کرد پا لاس. زکریا علیه سلام دی اسی نی پا دی عیسی علیه سلام دی اسی نی پا دی پیاله زانس کرد، کده اوبو خو پا دی لاس مسکلی چه پیاله و غردو ستن و سره و پاغی به کپڑی گندلی چه کلا با اوش لیده نو آغا به پی بیا گندلی. یو کسی اولی ده چه جامو که دا سی ازغی ور کری او پا ازغو بانده گندلی، و اغوی ده پدستن خو می اسی پدستن و پا تار بانده زن پازاب کرده، دا خو پدی غنو بانده گندلی کی جاب با که غنی ور کول. بالخ و سرو چه لسم لاسته با سر تا به ایخو ده. یو روی یو سری اولی ده چه کانی سر تا ایخو ده او پا آغی با نملاست دوی آی های پا دی بالا خوما اسی زن پازاب کرده، آغی مو غرزو دوی پا گتا با نم خوب کی. دا د دنیا خواهشات، د دنیا اسباب آغوی تر کردی، دا آغوی فطرت و طبیعت اللہ دا جو کرده چه بس د دنیا نا متنفر، د دنیا نا یو طرف. دغه صفات په یحیی علیه السلام کې مو چې دنیا خواهشات شاته کړي و پرېښي. عیسی علیه الصلات والسلام چې کله د اسمان نه راکوشي دوباره، نو بیا به واده کوي او وایي زامن به یې لیدوه د هغې نه وروسته، نو واده به کوي خو وروسته، اوس په دغه ټیمه پورې واده نه وکړي چې اسمان ته خط. بعضی نیکان خلک د دنیا د خواهشاتو نه ځان ساتي او هغوی ته دغه مقام حاصل وي، دا د فنائیت مقام دی، د الله په مینه کې دومره، د الله مینه پې دومره غالب وي چې هغه د دنیا خواهشات هغه پرېږدي، هغه طرف ته یې خیال وي. یو نیکه بیبي تېره شوې ده، رابعه بصري، چا ورته وعده نه کوي، هغی وطوی ولی نکوم واده خما سره یو دو دری غمونه دی او زا هغی دومره ډیره پریشانه کړیم چې دغه طرف تالو زما خیال نیشته